أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير دی اخر کې زواجر ذکر کول مشرکان ته مخکې 71 آیات دی او زجر دیر شو دی 72 آیات کې بل زجر ذکر کړي بیا او پسې بیان دی او مثال لې او دا غي نرسته بیا چې مشرکان او احوال ختم شي ایمان والا ته حکم لدا غ کارونو چې غي سره فلاح او مصلحت حاصلېږي یا ایه الذین آمنوا نرسته با اته امور ذکر کړي سلور یو آیات کی او سلور بل آیات کی ندیزن ازجر دے رٹنا دا چید اللہ نا سوا دا بل بندے کی کئی او دلیل و سقوم نشتا وحی او نسا علم یقین نشتا او قرآن چی بیانی گی ندیز آغیر مخالف دے او دبانے دیر بد لگی نو حال ذکر کئی دا کافر چپاہو قرآن بد لگی وإذا تتلى عليهم أو كلاجي بيان ديشي بديبان دي آياتنا زمون بينات واضحة مطلب واضحة معنى والا نتعرفو تبقی جنی في وجوه الذين كفروا فمخنو دا کافرو کی المنکرا خفقان دا کافر دنده بطریوشی او خفقان بطراشی دا قرآن آیات چی اوری طبیعت خرابی گی تعریفو کی وجوه الذین کفروا المنکر دیو علامہ مشوا چی بلی ریو پی جنی چی کرا تا دا قرآن آیت ذکر کو دا اللہ دا کتاب آیت ذکر کو او دا تندی تریو کو نو پتو لگی دا چی دا پاگڑا لگی دی بلکی دا خبری دا یکادون نزدی دا یستون باللذین چی حملو کی پاگا کسانو یتلون علیہم آیاتنا چی بیانی بدی آیاتنا زمونگا او دا کله کله په صورت د صوفیانو مشایخ او مولانا دیم دی الله ماروسی د تفصیل لیکل دی متصوفی هغه ته د مولانا روم شیرونه وایا د شیخ سدی صاحب شیرونه وته وایا هغه ته قصیده بردا وایا هغه ډیر خوشاله دی او کله قران کریم آیت ذکر کو نو دین زیده کتابانه حمله کی یکادون یستون نزیده چې حمله کی بالذین باغه کسانو یتلون علیهم آیاتنا چې بیانې په دی ډېر زیات او سبوی ډېر زیات شر خبرې وي عربي نه شر خبرې وي د قران آیاتونو ته د شر نسبت کوي نه الله جل شانو وي ته وته وایا چې پوښې به قل وایا ودا افا انبئکم ان خبر درکم تاسو ته د شر من ذالکم پټې پتر د دینه د دینه زیات د شر شیر ته نه شي دې به وګونه تکېږي دې سوی نګور مخ کې او درستونه بالکل جدا راو مخ کې کې دا ورستون کې دا مره وخت تام نه مخ انار ور دې سمجھ لرئ سو کوئی خبر دی مبتلا محذوف ده کلام عربی کې دی یو جمله کې ډېر معنی دي اسو کوئی نه دا مبتدا ده خبر محذوف دی النار من النار لك النار فيك النار منك یا لك النار فيك النار منك النار شپږ جملې وځي النار اور ساده پاره دی کدی نړی ناکار شي اور دی غره دا جو ربد نه دی لکه اور چې سور ربد دی یا فی کنار تا کی مور بلیگی او سر کے اور شروع شکن او سر شیر ولی دا قرآن آتنے ولی دی دی من کنار اور دن راقی گی ولی دا قلی نا گرمی گرمی خبری تی کن اما کی سور شیر دا گو سیدہ وجی من کنار انار اور دے دی بلک سور شی غلی بشی وعد اللہ الذین کفرون وعد کری دی اللہ کافر سر و بیس المصیر و بتی زید ور کردی دو کله چې دا بیانې او د دې تجربه شوی دی چې غي بیان کړی لکه شیخ مرحوم به الله دې رحمتونه وکړي نوې چې پوښې په نو سمدستي دا آیاتونه بیان کا چې د قران آیات بیانېږي نو د کافر مخکې بدري والی دې دې بدر درا تندې دا چې راځي کې چې زموږ تندې په دې شوی خلک کنه نه بیا به وته یا کادو نه استونه نه زیره چې حملو کیندې بل لاس دا راځي کې هوګره غونډه به کیږي نو صدا دلک دغه شربت بد دی کنه اتول شیم دی لکه وګونه متوجید شي د نور سوی نو ورته مثال ذکر کا چیا ایوه الناس شروع هم د بینه کړیو اخر کې دا وی ها چې اول اخر برابر شي ټول خلقو ته اعلان دی کرے او خلقو غریب مثل بیان کی او مثال مثل مثال ته وی مثل عجیب بیان ته وی بیان کی عجیب بیان فاستمعوا لهم وقور تکیکن دی متوجی شو چې سم مثال ذکر کړي ان الذين بشک حرکتان تدعون من دون الله چې تاسو ته را مدد شوای به د الله نه لن يخلقوا ذبابا چرې نشي پیدا کولی او مچ نشي پیدا کولی تمره اختیار نشته چې مچ پیدا کی نو کته وای چې ځان ځان له نشي پیدا کولی کچھ ٹول وقت اجتماعو کی راجمشی نے بیا پیدا کی بھی وَلَوِ اجتماعو لَا اگر کدا ٹول را غنشی داغے پیدا کولو دا کھل لا غنشی چی مچ پیدا کرو مچ نشی پیدا کولے اتفاقو کی نم نشی کولے اجتماع پسلک چی لام راشی نو بمانا دا اتفاقی خا وَلَوِ اجتماعو لَا اگر چی اتفاقو کی اگر دا او مچ پیدا کول خبری دا وَإِن يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا او تختی د دینا دا مچ سشه دیو تختی دا مچ سور نره نره پنجی دی پاگا پنجو که د دینا سو او تختی نو لا یستنقذوه منهو لا سولی نشی اغا داغنا دا مچ دا پنجو ناشی نشی واپس کولی نو دور زور دیو نزعف الطالب والمطلوب کمزور دی طلب کو ان کے کمزور دی آگا جی طلب دی شوئے دی مانوا غفتن کی اتوم کمزور دی دچانے جگوار اتوم کمزور دی استغاثت المخلوق بالمخلوق کے استغاثت المسجون بالمسجون جنید رحمہ اللہ بھوئے بے مخلوق چی دا مخلوق نا غواری کا نا او فریاد طلب کی ویداد آتی دی لکھے چیلی چی دا چیلی نا غفتن کی تو چیلی بتا رہا سو درکی تاکہ اختیار کسی دی تم تیدی اغم تیدی دی لو فق طالب والمطلوب اگر زباب ذکر کو داولے زکا حیات الحیوان کی دمیری ہوئی اجحل خلق اللہ و دنیا کے دسولن ناپوئے شیلہ زباب دے مجھ تبہ شڑے دے ببیارہ دے تبہ شڑے دے ببیارہ دے منصور بادشاہ ناس تو مشہور بادشاہ تیر شوئے دے آغا بادشاہ صداقت دور کے امام مالک رحمہ اللہ تم تکلیف ورکڑے شئو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تم ورکڑے شئو او ډېر جابر بادشاہ دی نو پدې کې یو مچ براغنه پدې پوزه به کې نه تا ته معنا کې پکې نه و هغه به تاسو کې نو وګورئ غل بیا براغه کې پر پدې کې هغه مشهور مفسر امام مقاتل باندې نه وته چې راغنه نه وته ته سوال جواب ور پسی کړو چې دا راغه نو سمجھستی دې تا پوزو کو وی چې دا مشار الله تعالی پیدا کول دې کې څه پیدا دا هغه دا څو کتل علماء دی روحیاري پوهی چی پوز اصرا دا ایلی ما خلق اللہ الزبابا کنا ناغو تولی تذل بی حل جبابرا دې لپاره چې د دنیا زورور خلک او بدمعاشان خلک په دلیل کې دې لپاره پیدا کړی دي. دوور د مش مقابله شوولې او کله چې شړې اگر ازي بیا تاسو کې مو کې او اجهل خلق الله دې تبه شړې ادي په خپل مرګ نه لې دې بیا راځي او اخر کې وګړي مو غزینا بل احرس الاشیاء په دنیا کې د ټولن لوی حریص دا دی ها ارسل ځان نه دی چې ګوره دې باغې نه اسو او بل وګوره الله والا زیز منی دی ورکړي په پورتې چې وته وي ډاکټر کې دا دیوازي ولي ګولې دې وړي دي کنه دا پاسه به غنښته او ټول لاسه سی وای دي او غار وخت دا تر ازي کوي سو په دې افسوس دي خلکو خبرې کنه او مخ باندې راځي او زیات نه زیات عمر د دوی تل وېخ راځي یا تل وېخ شي دي د دې نه جوان یو چې لره د عمر نه او بیا دې په تور دې سپینو بولګي په سپین دې تور بولګي دا شي په کې نه په تور کپړه کې نه سپینو بولګي په سپین کپړه شي کې نه تور بولګي هر وان کار دی نو دې په دې مقام کې ذکر کو چې وګوره دا سور زیات دي په دې دنیا کې او بیا په داسې ځینو کې هډيري کنه ولې ته مړ جایا نه خلکو نظر او منت کرا او دې شکرانی کنه نو پاره پنځو کې ته شیو څلتې وی هغه دې نشي خلاص ولې پیدا کول خو لري خبره ده اشاره چې مچ نشي پیدا کولې دې نه کې چا کې رچ کم نه سي دا هم چان دي کنه چې لاس نشته را چا پی نشته را چا سترګو دي چا غفري اگر چا کې رچ ګول دا نه دې خنه کړو شن شرکاله او شو دغه ته کې لګیا دي دا ډپې خولې او هی خنک لره دا لبس درګي دا لبس در کولی شي ضعف الطالب والمطلوب دې مقام کې علامه علوسی تفسیر روح المانی کې وی آیات کې اشاره تم الی ذم الغالین فی اولیاء الله تعالی اشاره ده دلته الله داغه کسانو مذمت او بدی بیانې چې د اولیاء او بارکه د حد نه تیر وتل کوي بولو کوي ایسو یستغیثون بهم فی الشدہ ذکر پسختو کې غی ته چغي وی غافلین عن الله تعالی او الله نه غافل لی وینذرون لهم النذور او دا غی ته پاره منختی کوي یاروست وی ولو قلا منهم یقولون انهم مصائرنا الى الله چې کوم پکې ځان ته خيار وی پدې کې دې مشرکان کې دا وی ویرا خو زمون الله ته وسیلی دي او انما ننذر لله ونجعل ثوابه للولي او یمم هم منخته د الله د نوم کو ثواب دی ولی ته بهو دا پکې روح یار دی یی دا خبره کوي خدا پانه کوي نا خبر رات کوي چې ولا یخفا انهم فی دعواهم الاولى اشبه الناس بعبره الاصنام القائلین انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفا دې دا لومبه خبره چې دی وی دا زمون وسایل دي وی دی په دې کې دا عبره الاصنام سره ډیر مشاویری ذکاری بم بندګه کولی د هوبل شهید او د لاس څخه د منات بزرګ او بیا به وی انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفا موږ ور دي بندګی نه کو دې د پاره کوم چې د الله دربار کې موږ نږدې کی دا زموږ وسیلی دي او دې مداو دا غی دا چې موږ منخت د الله د نوم کو چې ثواب دی ولي ته بو دا خو رد د نوم نه لا وی او دعواه مستان یلا باص به حال ولم يطلبوا منه شفاء مريض مرض غائب منه وذلك دا دې مداو در صحیح وي او کدی بیا دا هغه نه طلب کولې چې زما مریض څخه زما بلانې شی غائب شوی دی یا انسان غائب شوی دی یا حیوان غائب شوی دی یا مال دولت په لري غره له واپس کو نه وځلې دا مطالبه یې نه کولې خو دې کوي دې په مقصد دای چې دا منښت نه وکړي چې بلانې کار نه وشي وظاهر من حاله مطلب ظاهر دا چې دې څه طلب پیل د غلطه تللی او بیا وی و يرشد الى ذلك د دې دلیل ده خو وی دلیل دا دی انه لو قیل کده تویل شي انظروا لله تعالی وجعلوا ثوابه لوالديكم فانهم اهون من اولئك الاولیاء نظر فقد الله بنو کې او ثواب خپل مور او پلار ته وبخې د کاغی لري اولیاء او نزیات محتاج دي ثوابونو ته لم يفعلوا بیا دا نه کوي دا نه کوي وی فقد الله بنو منفق شو امور او پلار ته ثواب وبخې دې دا نه کوي بلکه رست وی ورایه تو کثیر منهم یسجد علی اعقاب حجور قبور الاولیاء ډیر می په خپل ستر ګولې دلري چې دا اولیاء او د قبرونو په ټاپو باندې په درشلو سجدي کوي اوس نشته او کی مدیر ته وکاله مخې تیر شوی دی عراق کې وی مفتی او عالم او فرد احناف بلکې دا چې حنفی او چې حنفی سلفی دی ګوره ها صرف حمحت حنفی نه دی او منهم من یسجد ومنهم من یثبت التصرف لهم جميعا فی قبورهم بعض په کې غدي چې غوي دي قبر کې دي له تصرف ثابتې خو لکه متفاوتون فی از تفاوت مراتبهم وکم چې په کې مولان دي غوي تصرف په سرور قبور کې نه یا پینځو کې دي دلیل چې ته غواړي چې په تاسو ذالک په کشف چې په کشف دا خبره ثابت شوه دی خاتلهم الله ما اجهلهم باکثر افتراهم دا مقلدین محض یا دا مشتکین دي نه دا پوسوګ نه دی اخیری دلیل دی چې علماء لیکلي چې دا خبره په کشف ثابت ده دا کشف څه حیثیت دی تاسو چې دیوګي نو دې خبره دای شي چې موږ سره نور دلیل نشته خو په کشف ثابت ده شویل چې د پینزو قبرونو له تصرف دی ټول نه مشر پیډانی پیر سیم به خپل نه لیدلې لیدلې کنه هغه ذکر کوي بیا دی ما اجهلهم ما اجهل سوره الوی جاهلان دی سوره الوی تروف په الله داخل کوي درو جن خلق دی او یې کشف دي چې کشف زمونږ لپاره دلیل دی دا کاشفین وي کنه او منهم من یزعم سوق پکې دا چې دغه دا کیدون ساتي چې انهم یخرجون من القبور ويتشكلون باشكال مختلفه چې دې کله کله د قبرونو روضیو په مختلفو شکلونو کار کوي او یو علماء هم یقولون دې مشرکان چې کوم مولان دي ناقص وي هغه وي انما تظهر ارواحهم متشكلا دې دا روحونه شي دا متشکل شي کله چې چنچونو په شکل کې راځي کله د مرغو په شکل کې راځي او تطوبو هي سو شاعت په صورت اصل نو غزال نو نحوا کوم دې چې خو خیا خو ازي کړه د مری په شکل کې راشي کړه د اوسه په شکل کې راشي کړه بل شانتي او کل ذالک باطل لا اصل له فی الكتاب و السنه دا ټول خبره باطل دي قران او سنت کې ردی هیڅ اصل نشتا او کلام د سلف او هیڅ وقت افسد هؤلاء علی الناس دینهم ای ظالمانو په خلق دین برباد کو وسوارو ضحکتا لاهل الابیان المنسوخه من اليهود والنصارى او اذا خندا شي جوړ شو دا د جنو منسوخه د پاره د يهود له سوار معنی يهود له سوار نن ته مونږ پورې خان دي علامه عروسی باب الاشارات کې ردی آیات دلان دي د اوږد تفصیل کړل دی دا د خپل زمانه هدي ازمون په زمانه کې هم ډیر زیات دنیا ډکه ده پر مې له جټل ورګه دوره به ورو جوړیږي چې ته به شمارل نه شي دا اټک نه خو هم دې په خودي قوم کم نه دي دا مو شی مسله کیږي تر دې چې بیان بچيږي قران بیانېږي نو څه گزاره کیږي او کدا بیان ختم شو بالکل بیا تو غورا ټول ملک بیا تیار کې پروت دي او ځيو په دغه درکاونو منډه بوي ښا قران کریم وي ضعف الطالب والمظلوم او غفتون کې دوم کمزورې له چانه چې دی غفتې غم کمزورې دي او خوستا محتاجو کله چې مړ شو بیا نه لکه دې نشو تا ولا غسل ورکو تا په کفن کې کفن کو تا په کړه کې اوچت کو تا قبر لوړو تا ولا قبرو کنستو لا حد یو کنستو تا په کې کې خود تا ورته کبه ولا ګولي پخپل دان وکړي ټول کمزورې دي زو فقط طالب والمظلوم کمزورې له غفتون کې او د چانه چې غفتل شوی دي ندی بس هم دستی را پاسی اوفو ډیر په دې بیو بل اولیاء وي هدي او د بیت بیوي کته یو تن مقام بیان کې چې اولیاء دي خدای یې خپل مقام دی د صحابو درجه ته نه رسېږي چې جایه کې د نبی درجه ته ورسېږي دا خو ډیر لوی خبره ده د الله درجه ته ورسېږي او تلګې د الله درجه ته ډیر په اوپر شي دا شان په دې جامد مقلدینو کې کته یو امام مقام بیان کې چې امام ګوره په درجه د امام کې د صحابي درجه ته نه رسېږي کټول لاون کې د اعلی درجه صحابي درجه شوفو فو بي نتي وکړه دا بي نتي نه د عمر مرتبه ده د لار خپل حق دی او ضرور خپل حق دی او خپل فرض دی کې والا تزوی خپل حق دی دا ټول په یو ډنډ نه شي او شه دی او مشرک دا کوي چې هغه دا فرق نه کوي یو ګوره کنه بي نتي وکړه وای ټیک ده ما ته بي نتي کړی دی ولی به مکړی تا خو د الله کړی دی نو ډیر ګناګار یې پاتہ ته و ما قدر الله حق قدره او عزت نه کړی دی خلکو د الله لایق عزت داغو کما د دې به د دې کړی نه تعالی الله کړی دا کما یو ستاپ نظر کې یو امام دی او مشر به د دې کړی تعالی نبی کړی دا تعالی هغه صحابه کړی دا نته دې ویل ګناګار کړه دې ویل ګناګار او ما قدر الله حق قدر ان الله ذا قوی عزیز بشک الله تعالی خامخ قوت ناک دی عزیز زور ور دی قوت ناک دی طاقت اشتا تیرا ګیرولی شي زور ور دی پاغه سو غالب کې دی نشي الله یستفی من الملائکۃ رسولا ندی بیاوی مون خدا ندی لچ دار دی خپل اختیار دی الله ولا ورکړی دی دروازه کله وی الله ولا برخه ورکړی کله وی الله ولا روزی ورکړی دا چې نو وی الله ولا شپه ورکړی شپه به نه دار دی نه خوښ وی الله ولا روزی ورکړی وی الله روزی نو ورکړي روزی خو تعالی اندر کړی دی باندې بلا روزی شپه درکړی دی الله په دنیا کې نیکان خلق خپل رسولان جوړی استادی جوړی انبیای جوړی وحی په نازلی خدایین الہن جوړی الله یستفی الله ورکی من الملائکه دي د ملائکه نو رسولان استادی ومن الناس او د خلقنهم انبیای کرام تو ګره هغه د عام خلقونو غوړه کړی دی برګوزیده کړه نا ان الله سميع بصير بشک الله اوریدونکو د هر خبرې له لیدونکو د هر څه ده یا علم ما بین ایدیهم ما خلقهم کویږي پاګه چې د خلق مخې ته دی او پاګه چې د دې شاته دی او ال الله ترجع الامور او خاص الله تبو ګرځول شي ټول کارونه یا ایها الذین آمنوا دا مشرکانو د احوال او نفس اوس ایمان والے ته حکم دی دا کارونو چې هغه سره فلاح الله د طرف نه ملایږي او د الله نصرت هم حاصلېږي او هغه اته امور دي د رستو آیاتونو کې هغه ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ارکعوا رکوع کوی الله تا واسجدوا سجدی کوی هغه تا واعبدوا ربکم او بندگی کوی در خپل هر بندگی قبل چانه عبادت صرف د ربی قبل بنی کاغه مالی دی او قبل بنی دی واعبدوا ربکم وفعلوا الخير او قواعد نیک کارونه لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ سلور کارونه دلته ذکر کړو رکوع الله دا سجده الله دا عبادت دا الله او فعل الخير چاہے رکوع مراد ته عاجزی دا او سجود مراد ته تابعداری دا عبادت ټول بندګې شوی او هر د نیک کار کوي وفعلوا الخير عامه پرې خودو پدې کار سره له مونږ روجا خیرات صدقات حجونه عمره د ټول په کړه له وفعل الخير کوي کارونه غني کینو کامیاب پشه که کامیابی غواړي او بل ترغیب شروع سے جهاد تا وجاهدوا فی الله جهاد کې د پاره د خورول د دین د الله حق جهاده پورا جهاد څنګه د جهاد حق بیا غشانته وکي معنا بدن مو کوا معلومه لګوا د خپل وس مناسب جاهدوا او فی اللہ کی اشارہ مانا فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ سے تو ہوئی دیگا پارا یو سڑے لگیا دے کوشش کئی خپل بدن خرچ کئی خولت ہوئی بینت ہوئی یا مال لگئی چی دا اللہ دین پا دنیا غالب شی بس دے فی سبیل اللہ دے لندہ کم سڑے چی پا دینی تا رم لکھا نا چی دا اللہ دین پا دنیا خور شی خیر دیز دینیم خیر دیز اما مال دینی مجر دنیا پا دے زمک باننے دا اللہ دینی دا اصل کے مجاہد دے بس دے تعریف نہیں جاہدو باللہ جہادو کے دپارت قرولو دین دا اللہ حق جہادی ہی پورا جہاد او دا دیو شپک وجہ ذکر گئی دا اولی جہادو کے نو گورڑن بے وجہ وجتبا کو اغا گورکڑی ہے تاسو تاسو لیلوی حیثیت در کردے دا محمد رسول اللہ امتیانی گرزو لیے کنتم خیر امت ان اخرجت لیناس ندویم وما جعل علیکم فی الدین من حرج نه دې یخه پتا سو په دې دین کې څه تکلیف او څه تنګیا ډیر عرب دین دې ډیر فراق دین دې ها اوس ظالمان لګي نا غبندې بندوي ما د دین څومره اصول چي دي د دین څومره پرو چي دي پای کې الله او ساته چولې دي ما جعل علیکم فی الدین من حرج ول دې ډیر مثالونه دي ها چې دین کې الله تنګیا نه وي پورا کم اندام چې دې خوب دي خیر دې او بو تمه راته وګونه بچکا کپا دین کیگی او دست لکن دے فیا خوبو پا گرم نکا کپا آگے دلن لے کھو تیمومو واحد ایرہ کھو تمہ طریقہ باننے نشی پولے خیر دے پناستہ باننے ہوکا پناستہ موز نشی پولے پملاستہ ہوکا پملاستہ کی حرکت نشی پولے کوئی اشارہ ہوکا وہ رسول آسانی یہ رہتا دا سوالا پا ہر کار کے جو پوری داغی گھن صورتو نہیں دا کولو دام صورت دے دام دے دام دے کل کل دے او کار دا کولو دا پارا دا سیوموشی چ سلیری شو پنځي صورت مراشي صلات الخوف په کومه طریقه او کا ابن العربی رحم الله نے نقل کړو قرطبی چې ردی سلیری طریقې دي معنی کا پدې کې لري پارا طریقه کو شو له تا ته اړینه ده څومره چې ریس طریقې غنشي نور آسان شي چې طریقې یو وی لاغه مشکلې ګراني دا ساری دما جعل علیکم فی الدین من حرج نه دې ګرځول پتا سو په دې دین کې څه تنګیا او تکلیف ملت ابیکم ابراهیم تابع شه د دین د پلار تاسو چې ابراهيم عليه السلام له ملت ابيكم ان اتبعوا ملت ابيكم هو سماكم المسلمين الله نوم یې کړی تاسو ته د مسلمانانو الله رضا نوم یې کړی هو زمير راځي د الله ته ابراهيم عليه السلام ته من قبل مخکد د قران نه معنا بنورو کتابونو کې او فی هاذا او په قران کې هم لکه سوره بقره یو سل 30 بیا راوړل دشتا ليكون الرسول شهيدا عليكم دل پارا چشي نبي صلى الله عليه وسلم بيان کو ان کی د دین تاس ہوتا وتكونوا شهداء على الناس او شیطان تاسو رسول کی د دین بیانون کی د دین نور خلقو تا شهید دلته معنا د داعی او د بیانون کی ها نبی علیہ السلام تاسو له دعوت تر کو تاسو ته بیان کو او تاسو باندې لازم نه چې تاسو به نور ته کوي چې تاسو چاته کو پاغي لازم چې شهید نور ته کوي تاسو د ذکر نه لازم په طبقه راغله د غشان دین چې وا طبقه د مسلمانانو لګیا را دین خدمت کوي داږي چې کومروس ته نسل لاله چې نه کسان دار چې غیر اغین نه کوي بیا سوال اغي لګي او غیر د انکار دی نه د غشان دین دا روان دي پاخی مصلا نو پابندی کوي د مانګو اته زکه ګرځي د پرشپګ علتونه وګورئ دا جدا کا اوج تبا کوم یو علت ما جعل علیکم فی الدین من حرج بل علت بلا وجه چې جهاد وکړي ترې ملت ابي کو پتہ ولګی دا چې دین د ابراهیم علیه السلام کې جهاد دی مسلورم هو سماکم المسلمین مال مسلم بالا کې شي جهاد وکړي کنه نو پینزم یکون الرسول شهیدا علیکم نبی علیه السلام تاسو ته دین پر رسول دی رشبګم تاسو په ذمہ لازم کړی دی ته په نو شهدا عالم ناس نو مخکې ضرور اوامر ذکر وکنه چې روکو کې سجدو کې عبادت کرو کې فعل د خیر وکې کنه اوس ضرور نور ذکر کوي باقی مسلمان او پابندي کوي د مانګو وا د زکات اور کوي زکات اور کې زکات وا تصمو بالله کلک شه په دین د الله هو مولا کوم اغه تاسو مولا دی اغه تاسو آقا دی فنعم المولا نو خو مولا دی مالک دی و نعم النصیر و مددگار دی وردل دی بلی کلی سجدتون عند الشافعی دا سجدہ چی چاہور دی سجدہ ہوگے لیکن رسیج دو بارہ کی دا علماء اختلاف دی چی قرآن کریم کی دا سو دی امام احمد ابن حنبل بر روایت دی یو دا چی سوار لس سجدی دی او بل روایت دا دی چی نا تینزل لس دی نصور سواد سجدے پا کسی واکڑے دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سوار لس دی نو د سوره حج په اخر کې دا سجده هغه په نيز نه رزق کته وه د لیکلي عند الشافعي د دین علاوه نور شي دین هغه دي او د دې په بدل کې بیا د سواد سجده ست سلور دي ارشادات کې راځي انت سوره حج کې دوه سجده دي امام احمد ابن حنبل رحم الله تک خبره کړې ده او امام شافعي هم دا ویلي دي او دلایل د جانبې نشتا کتابونو کې زاد مشرک ابن جوزي سو اختلاف را نقل کړو به تر ادا ده چې پنځل لځه کوه دلته هم کوه سجده ځکه دا مجتهدین دی بل دی باب کې روایت هم دي او بل غره خبرم دار دې کله اختلاف چې احناب وي واجب ده او علماوي واجب نه ده مستحب ده او صحابو عمل په دې باب کې شته چې کله آیات د سجدې لوستل دي سجدې نه کړې نو ثواب دې دې دا په بار صورت ته وي پنځه لس واړه دا هغه ځان له اختلاف دي واجب دي او سنت دي خو دې پرې کړم د سنت دا مطلب نشي دې بیا پرې دا یره جیب اس پرې دې دا مطلب نه پرې خودل نشته بلکې دا سنت او واجب پرسته اختلاف ده صحابو دا نه پیژندل صحابو دا نه پیژندل چې دا واجب دي دا سنت دي دا مستحب دي دا خو د فقهاو د علماو استلاله ده ای په استلاله کې دا شی چرته او باج په کله دا هم لیکلی دي چې صحابو باندې هر څه واجب ولې غیر نبی رسول الله مخه دلیدو چې دا نه وي کول او چاوي چې نه غیر باندې مو واجب نو دا شان مستحبو دا په کې خو به احترام دا ده چې عمل کې هیڅ فرق نشتا تدې وجه نه پیژندل نو سوال ځاو کدي باندې سجدا وکړه فنعم المولا ونعم النصير وګوره سوره حج کې امتیازات ذکر وکړه د غټې زلزلې د قیامت چین نزلزلۃ الساعۃ شیء عظیم دا علامه د قیامت کنه چې کله قیامت کې دا راځي مخ کې ویل شو تیر شو تفصیل دیم تفصیل وبګه د مسائل د حج نو دریم اعلان د فرضیت د قتال هغه پکې ذکرو نو سلورم عداوت د شیطان د شبهات او د شیطان هغه ذکرو پکې چې د خلکو په لونو کې شیطان شوبې ورته چې کله قران بیانېږي د الله ردین بیان کیږي نو پنځم خاص مثال په کې ذکرو د مشرکانو او د اثبات د عجز د معبودینو د غی چې دغه معبودان عاجز دي دارنګ منځ مسجد د حلاکت د مشرکانو مثال هم ذکر کړو چې مشرکان حلاک دي تباہ دي او برباد دي ګوره دا د دې لکه د پرې نه چې کتر هغه ور دي ختم شي دي ها بیا وته ګوره وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ كَلَّجِ بَيَانِ دَيْشِ بَدِيبَانِ آيَاتُنَا آيَاتُنَا زَمُن بَيِّنَاتٍ وَاضِحَةٍ مَطْلَبُ وَالَا وَاضِحَةٍ مَعْنَى وَالَا تَرْكَنَ دَمَانَ وَالَا تَارِكُ تَبَيَّنَ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ فَمَكُنُوا دَكَافِرُ كِتْرِيُوا عَلَى حَقًّا يَكَادُونَ نِزْدَادَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ شَحَمْلُوا كِبَارَ كَسَانُوا يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا شِبَيَانِ بَدِي آيَاتُنَا زَمُن قل تو توا اپا انبئوكم بشر من ذلكم ان خبر در کم تاسو ته پډیر شر سره ده دینه انار اور دے وعد الله الذين كفروا وعد کړي دی اور الله کافر سره وبئس المزير وقد زيد ورګرځېدو يا ايها الناس وخلقو ذرب مثل بيانيږي او عجيب بيان يا بيانيږي او مثال فاستمعوا له وقيده غيتا ان الذين بشكاغ كسان تدعون من دون الله كتاسو ترى مدد شوائے بيدا اللانا لن يخلقوا ذبابا چره نشي پیدا کولي او مچ ولو اجتمعوا له اگر کتول اتفاقو کی پیدا کولو دا غیتا اگر کتول لاغون شي پیدا کولو دا غیتا وین یسلبهم الذباب شیئا او تخطید دینا دا مجس شے لا یستنقذوه منهو نیش اخلاسو لے دزنا نیش اخلاسو لے دمچنا ضعوفت طالبو کمزور لے غفتنگے والمطلوبو دا چانچ غفتل شوی دی ما قدر الله عزت ندکلل خلق دا اللہ حق قدره لائق عزت دا غو ان الله بشک الله تعالی لقوی خامخا قوتنا بعزیز زورور دے الله یستفی الله تعالی غرقی من الملائکه دی ملائکون رسولان رسولان ومن الناس او خلقنا ان الله بش او انسانانو نا ان الله بشک الله تعالی سمیعون اوریدون کی دا هر سوی بصیر لیدون کی ردار تو یعلم پوئیگی ما بین ایدیم پاکش ردی مخلوق مخت دی و ما خلق و ما پاکش ددی شات دی ددی نرست دی و ایلاللہ و خاص اللہ تترجع الامور و بگر زولشی تولکارونا یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والو ارکو رکو کوئے اللہ توسجدو سجدے کوئے وابدو و عبادت کوئے ربکم در بقل و قالو الغیرہ و قوئے دنے کے کارونا لعلکم تفلحون دی دفار جتاسو کامیاب شے و جاہبو باللہ او جهاد وکي د پاره د قرول د دین د الله حق جهادي پورا جهاد هو جتباكم اغه غرکړی تاسو و ما جعل عليكم بالدين من حرج او نه دي ګرځول نه دي يغه پتا تاسو په دې دین کې څه تکلیف او څه تنګیا ملت ابيكم ابراهيم تابع شه د دین د پلار خپل چې ابراهيم عليه السلام نه هو سماكم المسلمين اغه تاسو لنوم يغه مسلمانان من قبل مخه د قران کریم نه انورو کتابونو کې وفي هذا وفي قرآن كهم ليكون الرسول شهيدنا عليكم دي ده پارا چهي پیغمبر بيان كون كده دين تاسو تا وتكونوا شهداء على الناس او شه تاسو رسول كهو بيانون كده دين نورو خلقو تا فاقيموا الصلاة نقابندی كوه دمان زواتو الزكاة اور كوه زكاة واتو سمو بالله زكاة بيا مكي صورت تي نمرات داخلية پاكوالي نمال پاكوالي غيتم زكاة و استلاحي غلو ته شامل کا کوئی کارونه د پاکه عقیده پاکه کې وا ته سمو بالله کلک شه په دین د الله تعالی هو مولا کوم اغل اقات تاسو فنعم المولا نقا قالخ مولا دے ونعم النذیر او مددگار دے